गुस्से से मत देखो हमको करो ना आँखें लाल। हो बड़े बड़ों की हमने बाबू अरे कर दी सीधी चाल। क्यों कैसी कही? शायद तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं। तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं। अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं। अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। असली सोना है ढूंढो ना बाजार में भाई। दिल तो असली सोना है ढूंढो ना बाजार में। माल अगर ये लेना हो तो उसको तोलो प्यार में। के खोटा धंधा हमने किया तो नहीं। अमा हम भी है इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं। अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। दौलत भी है सूरत भी ठाठ बड़ा है आपका। दौलत भी है सूरत भी ठाठ बड़ा है आपका। फिर भी हक इस दुनिया पे तो नहीं किसी के बाप का। ऊपर वाले से कोई बड़ा तो नहीं। अरे हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं। अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। पैसे के चक्कर में रहते हो हैरान से। तुम पैसे के चक्कर में रहते हो हैरान से। खाक पाओ हम चाय पिए फिर सोए चादर तान के। जो हमको मिला है तुमको मिला तो नहीं। अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं। अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। कोई मिलता है हम भी मिलते प्यार से। जो कोई मिलता है हम भी मिलते प्यार से। कोई जरा भी अकड़े तो हम चल देखो कर मार के। बोलो कुछ इसमें अपनी खता तो नहीं। अरे हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। तुम जो हो सो हो लेकिन खुदा तो नहीं। अजी हम भी हैं इंसान तुमसे जुदा तो नहीं। Thank you.